dedet walakin li am waye kanu nekkon ñu yes bi mon don toñ an ko soom seen bop fa saagum ba dal jep na len sayyiatuma ñaawteeku la nga xamne amilo jeppon nañu ak paye mo wacc ñoom wa haqa wacc na bi ci ñoom ma kanu lañu nekkon yes ta seen don ñaawalati bi ci lolu moy mbugal ko xala wa xala wax na la seen gaari xamne asrako bokal nañu ci wax nak law sha'a bu shawban allahu yalla ma abadna dunu jam dara min sen dara min doni bay yalla jam gi ni jam dul yalla dafa neex yalla nahun nun wala abauna tagal sen bay bu so bu neexon yalla wala haramna dunu haramal min doni ci dara min doni ci dul yalla ci gele mi don haramal saway be ak bahira bu demi non ne yalla la neex mo ci xetal kazalika nak nonu faala la jafé won ala seen gaay yi xamni xam liñu jitu won nañu len dañ daan wedd yonenté liñu def ñu né yalla ñu ci xéer wa hal ala rasul deet di war ak yonenté illa al balaghu mu du jotali al mubin ko leer nañu rek buñ jotali dara wacc nañu wala khad baqasna li ñane yonni nañu fi kulli ummatin ci xéet wala rasulun ab yonent xéet wala yonni nañu ci ab yonent an luy ngeen bañ leen yonné liñu wax mo ko du jaamu len allah yalla mom dong wattane ko tegen wattane ko attaxu ta xeremi lolou la len yonentey wax fa minhum amna ci ñoom man ko xamne ño xey hada jubal na allah yalla bu mu gem wa minhum amna ci ñoom man ko xamne haqqat yayna ali ci dalatu reer mu reer bu topal ak yoonu jup basiru yeen dox len fil ande ci sofi tukki len yeen xol sofi kon ro gen xolaat setantal day fa kan na la nekkon akhiratul mukazzibin mu jog gaay wete nañu mu jewon in tahris nim xer ga yow muhammad allah daawum ci jubal len fayna la naka yalla la yari di jubal man ko xamne yo delu baye naka ci reeram wa malum jeed ñeleel min nasirin ku leen meuna dimbali bañu dub wax sa mo ñu ngi waat billahi ci yalla jehda aymanihim ken tarak waat na la ya pasu du dekkal allah yalla man yamutu ñi de bala akay wax da dekk ne leen dekkal bi mu dib alay bu war yalla akal ci deug walakin akasara nas way lepp ci nit ni la yalla mu dañ lu xam li bayna ngeen na leral lahum ñeleen allati la nga xamne yaxtal ko ñu ngay wote ci mom fi ci mom wal yalla ngeen na xam la ci ñi nga xamne kafara wedd nañu wedd ñu xamne annahum naka ñom kanu nekkon ñu kadibin di ay way weddi dekk ëlëk way fan lañu ci weddi gi ñu weddi dekk inama qawluna naka suñu wax nun yalla ci seen ñeel dara iza aratna bunu kana me mu nek bu bëggee amal dara an naqul moy dañuy wax la woñal lola kun amal rek fay ko mu am wala ci nga nga xamne haajaru gattaay ni fi lay ci yalla ngir ma taxawal seen diine ñu bayyi seen rew bayyi seen alal tu mu ranki ngir rawale seen diine min baadi ma gina ko xexu li mo toñef na le te moy yonent bi ak sahaba lañu bobbi annahum danañ leen wacce dañ leen wacce fi dunya ci adina ci asan tan keur gu rafet bu yiw moy madina wala ajrul akhirati te ki nañe yolok alakhirah fayuk alakhir akbar moy gëna mag law kanu ya'lamu bu nga xamé bu ko xamoon allatheena gañu nga xam sabaro muñ nañu lor leen yefar yi lor way tawakkalu ñi wakkilu ala rabbim seen borom dana leen wassagal fuñ jottul wama aksana yoni won masuno yoni ñu xamni ka ñi la fi jitu illa jaar lu moy ay nit muhi yo xé dañuy waxu ilé ci ñom ay goor yi ni waxu ñoo leen yoni won wayu masuno yoni malaat fasalu la den ahla ci borom xam xam yi en kuntum den nek ngeen la taala mu xamu leen bil bayinati ci ay takal yu leer wa sabur ak téré leen nga xam leen laat leen borom xam xam yi gëna wanta na wacce lu ilé ko jëm ci yow ak dig alquran ci bayina ngi nga leral li nas ñen nit ñi ma nu sila ilayhim lañu wacc ci ñom amna ci mufassirun yo xamne zikra bi du deewu ñu ko alquran mom wanta na ilayka zikra lin nas li tubay lin nas ma nu sila ilayhim li zikra bi moy hadith bi yonent bi def ndax wacce nañu ci yow zikra alquran ngir nga leral lañu wacc ci yow mune waxal wo wo wala ne kon zikra bu jëkke bi du alquran yalla wacce na ci mom hadith bu muy man ak tire alquran alquran dafa am lo xamne yépp am yo xé zahir ba la muy tekki yoonte mo koy xam fekk du firé non ma tax ne wacce na ci yow benen xam xam bo xamne bi moy hadith bu muy waxane pour man leral alquran ci wacce ci mom wala alam ndax lay yow yatafakkarun ñu xalam waaw afa aminal dafa nagu alati na gaay xey makaro fexé nañu asayati fexey ko jëfi bon ya di fexal yoonte bi lu ñaaw ndax dañu nagu ba ñax ci fa bu xare allah ya rabbi ci ñoom arda sofsi xassu leen ci sofsi ne nga yaati dug ci ndax dañu nagu ni lolu man la aw yaati mo rek kelin ana asab bugal min haythu la yashurun fu ñu dul yek aw ya ko so mo la jappaleen ci taxalu bi ci ne golbeetu bu tukke bay wolbeetu yalla jappaleen bu ñu ag bu dem ci seeni dekk lolu lepp amna lu leen ci dal ndax xare badal bu gal ñew ci fu ñu jottu won ndax nañu xébé won ñeen doon xam yu leen bu jaray ñettu ko ñu bari del wuñu seen dekk ko ma am de ñoom yu mu ci seen ñi raw yalla raw ñu bugalit aw ya xassum wala jappaleen ala takhawfin timtit way nga rabbakum nak seen borom la raofu ñewanta kon la rahimun aj yaram la ba gaay won bugal ngir bëgg futu awalam yaraw ndax dañu gisul ila ma jëm ci lexe khalaqa bin nak allah yalla min shay ci lepp li yalla bi ne yépp da fa yow lo xé da lay jaayu ci lalu wa karam an yamin ci ndijor wa shimaili tamin su jëgël bi mu ñi sujud li lay ñal yalla bo ñoom kër yi da na furu way torox lañu ñal yalla way lay way fi lu dey sujud li lay ñal yalla ma fi samaawati ni ci asmaan yépp da ñu sujudal yalla wa ma fi al-ardi walu nek suuf dey sujudal yalla min dabar ci dab lu nek suuf ci dab mu ngi sujudal yalla wal malaikatu ak malaakai wo ñoom la yastakbiru di reey lo sujudal yalla ya khafuna ragal ñoom malaakai rabbum seen borom min tawxum ci seen kaw wa yaqulu bi dinay jef ma yumaru lañ leen di digal wa khala waxna allah yalla la ta taxsubu le japp ilaahi ni ñaar yalla isneen ñaar ñaar wut ñaar yalla inna ma huwa khamane mom ilaahu ni yalla waahum di ben yalla rek mom fa iyaa man dong nga fatxabu ni ragal leen wala ho ñeena yalla ma fi samaawati nek ci asmaan yi wal ard ak suuf si moko mom ci momel ak ci njaam ak ci binde yeb wala ho ñeena ka diinu diine wa siban bu di aji dir mu nek di aji sax top yalla buy sax yalla rek la mom moko ñi mom la ñeel afata takhuna ndax dañe ragal xeyra lay ko dul yalla o ma gëm lepp lu nek ci yeen min ni'matin ci xewal fam na la ni ci fi ci yalla ci kew ci kenn suma iza masakum dem laal na len dem jot na len adru ak la rangé ñak ak febar bu len dalé fa taj aruna ngeen di ngeen jor ilay jëm ci yalla mom ngeen di wo suma iza kashafa topal bu fekke ne wunni na ci dura lorangi ga ankum walis len isan am ci lu xew farikun ak kureel mi ku ci yeen isri ko ñuy bokal ak dara bi seen borom bu ñu am yo tiis ñaan yalla ba yalla wuñu tiis ak yi dal dem du dal ñeneen ñuy jam bay fa yalla lepp ro ngir ñu weddi bima ci lan xey atay naam joxon na len ci xewal fa tamattu xewlu len ci seen jam xew ni fa saw fa taala mun xal seen ngeen xam ak xuppala wa ci ron dañuy def da lañuy def ñoom yefari lima ci lo xamne la yalla mun xamu nasiban ak cet bima rafaxna ci lañu wërsegal lima leen wërsegal du wutna ci ak cet bu ñu jox ño xey xamu dara moy xerami na li xerami yakamu kallahi inna ta yalla la tusalunna def na leen laaj laaj bu yeddel amma ko ci lañu nekkon taxaron don ko dural yalla wacce lu ñu ngi defal laaj ñeel yalla albanat do mu jigen ñu ngi wutal yalla do mu jigen ñu ne malaakai ay jigen lañu do mu yalla lañu subhanahu soral na yalla lu yalla lu mo wallahum ñom la ñeena leen ma yastahun lañu bëgg lañu tan moy doomi goor ne ñom dañu am doomi goor waye yalla mom do jigen yi bañ yalla ka mom way sa bu shira dem yegalet na ahadum kene ci ñom bi ñun sa ci jigen bu yegalé kene ci ñom ne ko sa jabar amna doom way ko jigen la dal la dina yeen bo ci kanam mu ko den ñun fuk da fuk ñu wonam doom ci jigen ku ci rek jigen ji ndaw sa jur na way ku jigen la kanam yeen do ñun fuk di sel wowu moom kase mu aji mer yatawaara dinay nëbbatu sax mi na xaw ci awitam dafa ru si dee génn ci nit ñi ndax ñu naa jiw day am na doom ci jigéen arab yi noonu lañu meloon bi lislaam daan ñëw min su wiñ maa ngeen ñaaw la nga xëy bu sira xamale na ko bii ci moom ngir lu bonu lañ kaw xal ne jabar ji andi def bu ko defee nag buñ ko nee jabar ji du jigéen laam mu ru si dee génn mer lool di werante muy wax na ayub sukku ndax da ngay tëye bañ kaa rey àlla bu li ànd ak gàcceem ndax dafa koy tëye gàcceem noonu ci nit ñi bañ kaa rey am yedd suuf wala dafaa war a noote rek tara turaa bi ci biir suuf si loolu loolu moo doon seen jikko ñoom arab borom bi ne àlla yëgal ni saa bon na maay ku ma lañ doon atte konku jigéen suul noonu te du dee bono bi nag jigéen ñoo ñuy gën a bañ nag ne yàlla moom ñoom moom laa malaaka yi jigéen lañ moo tax borom bi wax ci beneen saar ne waysal moo uudatu su ilat jaysal min xotilat dinam bi waxee kooku ñu doon suurte deewul woon dañu ko laaj ban bàkkaar la def ba tax ñu di ko suurte deewul bugal ko nag ñu ko doon suur li la si ne ñenn gaañ nga xam ne laa yum na gëmuñu biir axira ci àllaxira masalu saw yi melaw bon a bon a bon way laa ñee na yàlla almasalu ala melaw wa gën a rafet ci kawe wumu alaasil mooy aji nag aji not ja ci nguuram alxakki mooy aji xarañ ja ci jëfam wala yu aaxisu bu doon bu fekkoon doon ni jàppi allahu yàlla naa sa nit ñi bisul miim seen tooñeel maa tarak du bàyyi alaya ci kaw suuf si mi daabati benn daaba buy dox bu yàlla doon jàppi ni seen tooñeel raf yeeg lépp dañ leen rayaali ndax doomu aadama tooñ ba yàlla wàcce bugal te ñëpp dee ci mu ngi mel ni ku dax aw rab mu dugg ci biir ab àll nga bëgg a mujjee nga daay taal àll ba xam nga rayaal nga joxee defuñu dara bu yàlla doon jàppe li nit ñi def ne addi si kenn du fi des ñëpp lay def ñëpp lay def xam ne wàcce mbugal boo xëy ñëpp ci dee walakin waaye nag yu axirum dana leen yéexee di laa ajal bi ci dikk mu sàmmal bu ñu tudd bi saa jëlee ne dikkan ajalum seen dikk boobu laa saxalu duñ leen muñal yéexee leen sans tam benn waxtu wala sax di ma duñ leen yàkkam fii ba jiite leen te waxtu woo jëpp waaye coolu wañ dañuy def li laay ñeel yàlla maa yàgg raxoon li ñu si li ñu bëgg la am nañu moom la yàlla am mooy doomu jigéen wata su bu dangay melal alsinatum seen làmmeñ ñi ànd ak loolu bon ànd ak loolu yëpp seen làmmeñ di melal alkasi bay fen fen yi mooy dañu wax ne ànd loolu ñeen alxusaan ajjana ca yàlla ba léegi ajjana ñu am laa jarama ci dëgg ne ànd loolu li dëbb mooy ànd loolu ñeen leen naa safara kay waaw ñu ko ñoom mu farat tuur ñu ñuy jiital li ñu ca safara nag ñu cay jiitu wallahi di naa ci yàlla ne laxad arsalnaa yónni nañu ila umamin ciw xeet ci ay xeet ñun xam ne ko ñu la jiitu yow yonente bi ba sa yenn rafetal na ndawu ñeel xeet yooyu seytaanu seytaane amaalum seen jëf yu bon yañ doon def koomu yàlla wàllu mooy kilifay yonente mooy seen xarit moo leen mooy méngoo seen mbir al yow ma tey waloom ñeen leen ñoom allazi li nga xam ne aftal boo dañoo wuuti fii ci moom ci mbir diine bu ko dee ak mu di bépp war a matal tey yërmande li xaw ma ñeen aw nit bi bu noonu waxee gëm nañu wallahu yàlla ant la wàcce na mi ne sama ci asamaan maana ndox fa ah yaa ba dundal na bii ci ndox mi al arda suuf si baax dama te àgg naa ba mu wowee dina bi sàllika nekkal ci loolu la aayatan kéemaan buy tegtale ne dekki mën naa am li xaw ma ñeen aw nit jës moo ñuy dégg wene lakum neel na leen fil anhaami ci biir kër yi la imratan wa akwaaro li xëykum dana leen nandal mi maa ci neexee kubbitu ñi mu ci biir juri kër yi veyee xar yeeg nag yi ak gelem yi danu leen nàndal li nekk seen biir min bay ni far seen ci diggante sébbari wa damin ak deret mu nàndal li ci labanam sow xaalisan mu weex tàll la te set dañoo bokk ci fu ñu jóge te kenn ci sa morom melaw kenn ki du soppi melaw bu fekka des sébbari sa melom du soppi melaw deret ji dara ji du soppi melaw sëb mel mu soow mi kon melaw du soppi melaw dara ji dara ji melaw du soppi melaw soow mi xetamit du sëbbal ji du ñëw ci soow mi ba mu xëy soow mi du soppi dara ji loolu nag nee na kéemaan def bu rëy rëy waaw boo jamee boo jëlee batte bi dara fay jënd te boo ko defee soow ñëw kéemaan bu rëy rëy saa yu xam ne mu nekk daa ji neex li charbon ñaar way naan yi ñaa def nag nee na kéem naa li kéemaan laa def ba bi ngeen settantal kéemaan la wa min samaratil naxiili ak si meññitu tàngarma yi wal aanaabi ak rese yi seen meññet tartaxsoon yéen di jàpp mi ñu jëwul sakkaran ak luy màngee mooy sàngara sàngara boxe ci gara ci tàndarma yi ñu koy jëli doomi tàndarma yi ñu koy jël ci doomi resen yi wal sal ak mi mu nekk wërsëg en seen ba rafet jëngi lekk inna bi saa bi nekkan ci loolu la ayatin kéemaan muy tekkale kaftanu yàlla li xaw ñeel aw nit yaaxiloon ñoo am xel waaw xaa waxñu na rabb ko sa borom ila nax li jëme ci yemba yàlla waxu yoou yones aw yemba waxyu ba nag ilham lañ ko fide mooy yen ci wal ci xelam def ci xelam nu mu war a defee mu nekk an mibil ittaxi si nanga jàppe mi ne ci bàyyi ci montagne yi tundi xeer yi nga ci wut bu wutal ay néeg wa mi sajare nga wut ay néeg ci garab yi wa mi maa teel na xam yàlla sa ñu ngi koy tabax ñu tàgg ñu defee seen i tàgg tabax ci seen i tàgg ñoom yemba yi loolu laa ko sant moo ma yàlla ko wax yi mu di ko def ma ne bee suma kulli topp na nga lekk mi kulli samaraat ci meññet yépp parce que kii nga sóobu suba la rabbi ka sa yooni borom su la ngir muy li ñu tàgg ba dara du ko fa jafe yaxu dina génn min bu tuuni haa ci seen fii shraabun ak naan mooy lem gi muxtalifun mbir muy aji wuute muxtalifu guddi aji wuute alwaanu ay kulóoram fii ñu nekkale ci lem gi shifaaun saafara lay naas ñeen dañuy faj nit ndax mboolem tóotóoru gaa bu ne yamba dina ci dem muutu ko mboolem loolu lépp na lay defaa ñu lem moo tax ñu ne lem saafara boo xam ne bi jàngal gi nga mën a ko faj mboolem garab bu ne rek nekkal ci biiram ci biir lem gi inna fi zalika nekkal ci loolu la ayatan kéemaan li xaw ma ñeen aw ñëpp di tafakkar yoo xee dañu xalal wallahu yàlla xalaqakum bind na leen te du leen doon dara bind na leen te nekku leen woon dara su ma yatawafaakum te fu mu faat leen ci saam seen ak bu jotee wa minkum am na ci yéen man yu raddu ko ñu delloo ila ardalil umuri ba ca gën jaa waye ko dund mooy delluwaat ba dootoo xam dara boobu mooy ardalil umur di dund sam xel di mag di gën a yokku ngay dund sam xel di gën a yokku baa nga foofee sam xel di jaa gën a wàcc ko ba xamatoo dara yàlla ci bu ne am na ci ñoo xee seen dund noonu ko fa la jëm li koy laa yàlla ngir mu bañ a fee xam baa day xam ci ginnaaw xam-xam seen dara ne benn saxaabu yokk ci ma vraiment nag doom yi Abu Jahli la ku jëmul yàlla la nee na képp kuy jàngal Quran gis bu ne nga defee jàng la mais c' est bien xaal la ne blague ci mbir moom mu dem ba dootoo xam dara yaa ngi ci dox sa diggante yow inna allah naka yàlla alamu aji xam la li muy lijjantee mbi defee ñu doxal mbi defee ñu qadirun aji attan lépp lu mu nam mayit mën a ko def wallahu yàlla fadala gënal na baandakum lenn ci yéen àlla baani ci kaw lenn ci des ci wërsëg yàlla yemal wu wërsëg am ñu joxe dangeen dangeen ëppalantee wërsëg dañu ëppalantee wërsëg ak man-man ba man la dina dét ña nga xam ne fuddiloo gën a leef na leen giraat di risxiim delloo seen wërsëg àllamaa ca lan xay malakat moom na ko ay maanamum seen ngi joor ñooñu waxee dañ lay jox wërsëg bu bëri di delloo li nga xam ne moom laa leen jox pour bokk kaal ñi nga xam ne ñoom la ñu yëlif mooy mawal mooy bay ba yàlla yi jaam yi ñu am boobu ñoom jaam yooyu saawal ay yem la fii ci moom bi maanaa seen jaam yooyu ñu am baam ci wërsëg ba jënd leen moom leen amul kenn koo xam ne fii bokk na ak ñoom ñoom doo nga ko moom waaye kenn bokku ci naka la ñu defee kon yàlla mi leen bind yu kenn kuñ ko boole ne kooka it kooka ak yàlla bokk bindati ñu jaam kenn ku dul yàlla mu ne yàlla dafa am ñeneen ñoo xam ñoom la bokkal cëxal moomin bi affaire bi ni yàlla ci laaj ndax ci xéewal yàlla yi ci loolu la ñuy wedd wallaahu yàlla jaaxle def naa la ko ñeleen min ànd si seen bopp parce waa jënd ay soxna bind na ko ci yéen wa jaaxle def naa la ko ñeleen min aswaaji bi ci seen soxna yooyu it bandi na ay doom yu góor wax fadatan ak sëb war a saxaku wërsëgal na leen ñu ne tayibaat ci yu tee yi xeeti meññet yi ak dugub yëpp bàyyi mayi wërsëgal na leen kër afa bil baatili ndax ci caaxaan lu dul dara ni fi xeem yuminuun la ñuy gëm ba yàppurun te ñu weddi bi ñaamati laa ci buum ñoom yàppurun ñu weddi bi ñaamati laa ci xéwalu yàlla wa yaxfuduuna ñuy jaamu min duunillaahi bàyyi yàlla ñu jaamu maa loo xam ne laa yam ne bu mane lawum ñee leen risxan wërsëg manañu leen risxan wërsëg mi ne samaawaat ci asamaan yi wal ardeel suuf si man ñoo andi wërsëg jóge asamaan mooy man ñoo wàcc taw man ñoo andi wërsëg bu jóge ci suuf si mooy man ñoo saxal gàncax sayen dara wala sàtti mu nekkee àkka nit ñi mën a def dara falaa sàtti bu kon bu leen sàttal lilaay ñeel yàlla al amsaal ay morom bu la wutal yàlla ay kenn inna allaha naka yàlla yaalamu xam na xam na ne amul kenn wante te laa taala mun xamu leen loolu ba di ko wutal kenn dara ba sàdd na allahu yàlla masalan misaal ak den ak jaamam lu kon bu ñu moom laa yaxdiru manul àlla seen ci dara manul def dara ndax dañ ca moom wa man ak koo xam ne as gor la ko xëy sax naa wërsëgal nanu mi naa ci noonu risxan wërsëg xasal na wa rafet boo ma wiin taxu muy dundali muy tere mi nu ca wërsëg wa siran ci lu nëpp wa jaaran ak ci lu bir hal yastawuuna ndax ñooñu ñoo yem yemuñu mukk alhamdu boolem xaaji cente xeeti cente yépp li lay ñeena yàlla moom doom bal li am ak sum lépp ci ñoom laa yàlla mun a xamuñu wa dara ba sadd na allahu yàlla basal misaal ba tey rajo leen ñaari góor ahaduhuma kenn ci ñoom ñaar ak koom dafa luur laa yaxtiru du àddana àlla seen ci dara man la wax wa kàllun aji lotta la àllaa mawlaahu ci boromam ay namaa yu wàjjibu fu mu ko jubale laa yaxtiru dik duwel di ci xëy ci du antu fu mu ko jubale bu ñee du antu xal yestawi ndax kooka dina yem kuwa moom wa man ak sa njaboot ñi nga xam ne yaamul moom dina digle bina ci mandu moom mën naa wax wax ju wet digle lu baax woote moom àlla salaatu mu ci yoon mustaqim bu jub foo ko digal mu aw ko bu ñu lépp lu mu def mu ànd ndox ñooñu ñaar dañu yem ak seen kilifa googu dañu yem ca kilifa ga kooku mu ngi mel ne julit bi lay lépp foofu ak yëfër booy laay ñee ne yàlla xëy bu samaawaat yi kumpu asamaan yi wala ak suuf si bu ma am lu saxaati jëpp mbirum àddina ju tukki àddina ñu jeex mbiram nekkul illa talaxin basar lu may gerte ku bët aw wala moom akara moo gën a jigéen àddina ji tukki xefa xëppi na ci ngay gaawe moom day bette yëpp wala sax moo gën a gaaw xefa xëppi laxin basar inna allaha naka yàlla xadul aji atna la ala kulli chayin ci lépp lu mu doon wallahu yàlla akhrajakum génne na leen min butuuni ummahaatikum ci seen biiri nday laa taala mun xamuleen chayin dara kenn ko li bëgg a jidduwaale wala ak xam-xam xamoo dara wa jaala mu defal lakum yeel sama dégg mu ngeen di dégg wala saar mu defal leen ngeen di gis bay xàmmee wala as idata mu defal leen ay xol ba ngeen di xam lu neex lu neex lu naxari laalakum ndax te la yéen tasxuru ngeen gërëm yàlla alam yaraw ndax dañoo tasxur ila tay jëm ci picc mu sax xalaati bi mu ñu tàggat nekk ñuy mën a naaw fi jawi sama ci jaww asamaan si maa yum sukuhu na tëyewu leen illa allahu lu yàlla ci diggante kawar asamaan ak suuf ñu bañ a daanu yàlla rek leen tëye inna fi saalika nekk na ci loolu la aayatan kéemaan li xam ñeen aw nit ñoo xam yu mënu gëm nañ wallahu yàlla jaala def na la kum yeneen min duwatum seen nit yi sakan ak dal wa jaala defal na la kum yeneen min suruuril anhaam ci dere juritër yi bu yutul ay nekk ci lañu rab yetante yi tastaxifuunaha di ngeen ko wayfal yow ma daanikum ci seen bi def sa tukki ngeen demal si demal kaa leer wa tekk seen warukaay bu ngeen demal kaay kiri tànk dugg ci biir ci seen a tukki waaye ma ixaama def seen a seen a bisab sax bu ngeen nekkee ci dëkk yi tukki wu leen it ngeen mën kaa mu woyal ci yéen ngeen mën kaa dëkkee wa bin aswaata ci ay ngëddalam mooy kawar yu nooy yi wa aw baar yi ak wabar yi mooy caq caqal gëlëm yi caq caqal kawaru gëlëm yi wa chaar yi ak kawar yi kawari béy yi ngeen ci def asaasan ay mobal dañ leen di liggéey ay tabi ak i càngaay wa mataan ak i yóbbal ilaa xiinin ba jamana nag jamana bu muy rab wallahu yàlla jaala defal na lakum yeneen mi maa xalaqat li mu bind ci nit yi garab yeeg lépp defal na leen si laa ay cappaar yu ngeen di carloo boobu tàngaw yi yéemal ci dugg mu tegal leen tàngaw jant wa jaala lakum defal na leen ci baal ci montagne yi ak naanan ay nubbukaay waxe sedd bi ñoom ngeen duggee mu fegal leen ngelaw li wasarabil ak yére texee ku leen di fegal baasakum seeni ngaan jamonay xeex kazalika naka noonu itim lay mettale ne noottalee ne matoo xewalam ceddina àlleykum ci yéen laalakum ndaxte leen si moo ne ngeen jëbbadu ci moom wéetal ka moom doom fañ tawalaw ndemb moy ni fañ ma lek xamne wax na al balagh jotali al mubin bu leer rek yaari ko na xamne ñu ñeemat lay xewal yalla suma yuñu tuduna top ñu wegg la wax tam li ëpp ci al kafir wo wegg lañu dañu wedd yow man yow na nga fatali ko yow man xassu bu doxé dina dekkal min ko li ummatin xet woné sañu dañ aji sédé bu leen sédé moy seen yonent waxe mom yalla ne ka ndax li ma yoni won ci ñom jotali ko moy jotali da jéxal na suma la yusul top deful digal di li seen yeen ñi nga xay kafara wedd won nañu def la digal ñu lay dede ñi lay yoon ci lay yoon ci ñoon ndax wax nga la ma leen wax mu ne wax nañu lay doon fam ndax gam ni muy ñi gam ñi wedd lañu wis wala am dañu sax tamu ñu den nangul aw lay wisa ra andem gis na li seen ñi xay kala mo son nañu buy gisee al ahzab bu gal wala yu xaf ko defal wayfal andum ci ñoom wala am dañu ñomit ñu saroon ñu di leen xaar ñu di leen muñal garab waysara andam gis na li seen ñi xé asra ko bokkale ñu suro ka am seen bokk koy bokkale ya moy shaytan yi doon bokk bokkale yalla xalu ñu ne rabbana sunu borom ha ulay ñi le suro ka ona ñoo di sunu way bokkale li ci ne moy ñi nga xamni ku na ñeko nañu natamo doon leen jaam mi du de ka bayile fa fal xaw ilay ñu sann ilay ci ñom al xaw la wax de ñu wax sann ci ñom wax ñu leen innakum lakazibun da ngeen di fa ja ñom gaay yi doon jaay gaay yi doon jaam ñene ngeen defal jamm woon yeenu mu ne jammu leen woonu rek ci ñu leen forcer leen jammu leen woonu jammu leen woonu jammu leen woon yi wedd ci jamm wal xaw ñu sann ila la jëm ci yalla yow musul ci bopp salama ak ci bopp yalla di bo yeesu wa dalal dal sanku anu ci ñoom ma kan lañu nekk ñu turon doon ka dooral yalla ñi doon jamm naan ñi lañ doon jamm bayila fi dajju ñoo ñi dédé seen bané ñi doon jamm ñu ko dopp légui kenn ko ni di wéddi sama rom ali seen dal ñu xé tafara wéddel ñu wa sa do tay tégon dogalé won nit ñi an sa billahi ba bañu bañu jaax ci yoon yalla jinnaam doole nañu leen asaban bugal ko fa lanta bu kaw nekk ci kaw bugal ya yeen leen doole bugal bu nekk ci kaw bugal leen dox lima ci sababas la nga xamne kanu nekkon nañu ci doon ko yaq fatel ko yow mëna fasu ñu bañu dekkal ci kulli matal xet wone sayidan ali sayyid ande ci ñoom min an fasu seen bop duggé moy seen bok moy ab yonent seen gel wajina bika yow ñu andi yow muhammad sayidan nga ci sayyid ala haula ci gañi le man sal nañu wacc ale ci al kitaba tere ba wacc nañu ci yow tere bi al quran ci biyaalen bi mu nekk di leer li kulli seen moy leral lepp lu mëna doon lu doom adamay aajo rek sare al quran leral ko dem dem djugit wara ma te yermale bu saati mbette begal bu simi ñe way way jebal yi ne la naka yalla yamul mu ngi digle bi and ci mandu wal isan ak rafetal yalla ma ngi digle rafetal la digle muy tay ci qur'an di ñew ci mbokk yi bo lo am nga jox leen way ha wa yalla kene al fashay ci saga bo mu ko rek wax ci bon bol bax yeew dew lu yalla kene nak ya ayyukum ngi leen di war nak la la ndax la leen da ko ngeen waru ay bi lañu jex lañu jexale ci xobbu juma bu ne da ko ab Omar ibn Abdul Aziz moko dogalon ben bo lawon ci Bani Umayya Bani Umayya no wona Bani Abbas Bani Abbas ñoo gëndi bokku yonenté seen xet moy xaw xaw bi amon ci ñom ba ñu réro di xex Bani Umayya nak ñi li fi Islam dañu bëgg ñox ñoo gënon non Sayyidina Ali bu Nabi Talib ko wadara dañu do bo leen dañu do dogalon ci bo leen réewul Islam yépp bi li mari juma yépp fekk ci xutba sa xutbal ñaaral bala nga wacc julli nga xasse